हमारे दिल से मत खेलो, खेलो ना टूट जाएगा। हमारे दिल से मत खेलो, खेलो ना टूट जाएगा। जरा सी ठेस पहुंचेगी, ये शीशा टूट जाएगा। हमारे दिल से मत खेलो, खेलो ना टूट जाएगा। यहाँ के लोग तो दो काम चल कर छोड़ देते हैं, यहाँ के लोग तो दो काम चल कर छोड़ देते हैं। जरा सी देर में बरसों के रिश्ते तोड़ देते हैं। खबर क्या थी कि किस्मत का सितारा टूट जाएगा। हमारे दिल से मत खेलो, खेलो ना टूट जाएगा। बज़ाहिर दोस्त बनकर राजदां बनकर जो मिलते हैं, बज़ाहिर दोस्त बनकर राजदां बनकर छुपे रहते हैं। इनके आस तीनों में कई खंजर, खुलेगी आँख तो सपना सुहाना टूट जाएगा। हमारे दिल से मत खेलो, खेलो ना टूट जाएगा। खबर क्या थी छुपी है मेरे दामन में ये चिंगारी, खबर क्या थी छुपी है मेरे दामन में ये चिंगारी। लगेगी आग गुलशन में बनेगी सारी फुलवारी, गिरेगी बिजलियां इतनी नजारा टूट जाएगा। हमारे दिल से मत खेलो, खेलो ना टूट जाएगा। ذرا سی ٹھیس پہنچے گی یہ شیشہ ٹوٹ جائے گا ہمارے دل سے مت کھیلو کھلونا ٹوٹ جائے گا